صبغة ونحن له عابدون. تعبیر شے دین دا اللہ یا رنگ شے برنگ دا اللہ کی سوک دے دیر خیستا دا اللہ نا پرنگ کے ان دا اللہ دین قبول کے دا اللہ دا دین نا بہتر دین نشتا دے دین تے رنگ ہوئے تشبیح دا کنا سنگچی کپڑا یا سشے رنگ کی نو ہر یوزے کیا رنگ کاری رستہ پٹول جن کی دے اسلام احکام کاری نو دین تے صبغت اللہ ہوئے اپا رنگ بانے خلق زان خیستا کئی اتا خیستا کئی گی پہ اسلام بانے اتبعو دین اللہ علیکم صبغت اللہ چی اغا ملت ابراہیمی دے او آیا آیا بحث کوئے تاسو منسرا فی اللہ دا اللہ پا بارا کے دا اللہ دا توحید پا بارا کے چی منگا توحید بیانو او تو منسرا بحث کئے او حال دادے چی اللہ زمونگ سر زمونگ مرب دے استاسو مرب دے منگ دا پارا زمونگ عملون دی تاہو دا پارا استاسو عملون دی او منگ خاص اللہ دا پارا خالص کون کی یو خبل عبادت ونحن له مخلصون عبادتنا ونحن له مخلصون عبادتنا او منگ خاص اللہ دا پارا خالص کون کی یو خبل عبادت یعنی خالص اللہ عبادت کو دا ملاوٹ نکو ملاوٹ نکو ملاوٹی عبادت اللہ تا رو منظور ندے کہ تزیہ او سجدہ اللہ تم کئی او سجدہ اللہ تم انا تم کئی او دا سوا تم کئی او داتا دربار تم کئی او بل سیب تم کئی او بیا راضی پا جماعت کے اللہ تم سجدہ کئی دا خو ملاوٹ تا ہو ملاوٹی عبادت اڑو خرے قبل لینا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وکانو ہودن او نسوارا آیا وای تاسو چې ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او اولاد د یعقوب یهودیانو یا وای چې نسواراو او آیا آیا تاسو خپویږی یا الله خپویږی الله خپویږی او الله خدا دې او چې داغي مسلمانانو دا ټول آیتونو تاوانه ورته دا ټول مسلمانانو اته دا خو یهودیانو الله خپویږی او ته دروغ وایې ته ځان لګی آئی ومن ازلم ممن کتم شهادتا عنده من الله او سوق دے غلط ظالم دا اغا چانا چپٹئی گواہی چی وی دسرا دا اللہ نا اللہ دے جانب نا دسرا گواہی دا اللہ دے جانب نا وی یعنی علم دا اللہ دے جانب نا وی او دے پٹئی تو تا سا دا اللہ دے جانب نا را لے گلے علم شتے چی دا پیغمبر رشتے نے دے لیکن تے پٹئی دا خلقو نا اغا علم پا تورات کے تا تا حاصل شوے دے ومن ازلم او سوک دے لوی ظالم داغ چانا چپٹئی گواہی تیوی دے سرا دے جانب دا اللہ نا تا تا دا اللہ دے جانب نا معلوم دا چی ابراہیم علیہ السلام و داغ اولاد یہودیان نو و نسوارا ام نو بلکہ مسلمانانو اتو اچنا یہودیانو او تا تا دا اللہ دے کتاب اللہ دے جانب دے کم کتاب راغر دے پا کتاب علم حاصل شوے دے چی محمد رسول اللہ رشتنے دے اتو اچ دے ندے رشتنے نتڈیر لوی غلط ظالم ہے چ حق پٹئی دا دیر لوی ظالم وم اللہ انو چی ظالم انو سبا کی گی تو انتظارو کا وخبراش وم اللہ بی غافل عما تعملون او ندی اللہ غافل دا اگر کارونونا چی تاسوی کوئے وخراشی نتیجہ و سزا بدل در تلک امتن او کتوئے چی ازا عرص چی ما عمل میں خدے او کا خراب دے خود دے ابراہیم علیہ السلام اولاد ما او ته خپل منی چې ابراهیم علیه السلام د الله خلیل او خلیل الرحمن او زه د خلیل الرحمن اولاد یې منو زه جنت ته ځم کنه نو جواب ورکړي چې قد تلک امه قد خلت دا ابراهیم علیه السلام او اسحاق او یعقوب او اولاد دا یو جماعت او قد خلت چې تیر شوه دي لها ما کسبت ولکم ما کسبتم شلے دی دا پارا اغا عمل چی دی کرے دے او شلے تا ہو دا پارا اغا عمل چی تاسو کوئے او تپوس بنشی کے دے ستاسو نا دا اغی کارونو پا بارا کی چی اغی بکول او اغی نبا تپوس نکی گی دا اغی عمل پا بارا کی چی تاسو کوئے اولاد دا یعقوب کی عیسیٰ علیہ السلام ہم شامل دے او دین مخ کی دے عیسیٰ علیہ السلام نم ذکر شوئے ہم بسراحتن وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ نم سراحتن ہم ذکر شوئے او پاس بات کیوں شامل دے لیکن یعقوب خانہ دا اولاد نہ ہو کر دبن اسرائیل و آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام او تل کا اشارہ دے ٹول ہوتا تھا دا پیغمبران چ نمونے ذکر شو چ عیسیٰ علیہ السلام پہ کیوں شامل دے قد خلط لیرشوی دی نمنکرین ختم نبوت ام منکرین حیات عیسیٰ کہ سوک دا عیسیٰ علیہ السلام دا جن نہ انکار کئی اگی وائی جدا خدا قرآن نہ ثابت تے چی عیسیٰ علیہ السلام وفات شوئے دے اتو اے جن دے دے کمزے کے دے ویدہ تلک امتن قد خلق دے تلک اشارہ مخکنو پیغمبرانو تا دا اپا دے کہ عیسیٰ ہم شامل دے وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اول اسباب کیوں شامل دے اولاد یعقوب علیہ السلام کی خوش شامل دے عیسیٰ علیہ السلام لیکن چسبا جو ہے زامن ہوتا ہوں نو ایٹول اولاد تو ہوئی نسل تو ہوئی قد خلط تیر شوی دی یعنی وفات شوی دی عیسیٰ علیہ السلام ہم پکی شامل دے ناغم وفات شوی دے اور تاسو ہے جن دے دے نمانگ نو ایو چی جن دے دے زمانگ پیغمبر وی چی جن دے دے نمانگ ذکر ہوئی حدیث کے راضی چی عیسیٰ لم یمت او متوات او گن احادیث تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بکوزی گی نچے مردن سے بکوزی گی اکا جندے کے دل مرادے چیدہ قبر نہ مدہ قبر نہ خبتول جندے کی گی چیدہ تیمراشی نبیہ تخصیص در عیسیٰ والے ہو وما قتلوہ وما صلبوہ بر رفعہ اللہ نئے وجلے دے اور نئے فانسی کرے دے نچر تلار اللہ اچت کا آسمان تھا کنی ویلی بہو چی بل ماتا نئے وجلے دے نئے فانسی کرے دے بلکہ مرد دے پا خپل بستر بانے دا بے ویلی ہو کر نبیہ بسری ویچ دا شہید شو ہے نا دیکھو پا خپل بستر بانے پا خپل بیمارے وفات وما قتلوہ ما صلبوہ بل ماتا علقے بر رفعہ اللہ او دری بر رفعہ اللہ معنی صدا دری معنی اگر جکم پا حدیثو کے راگ دے کل لغت کی در رفعہ ہر معنی چیوی مراد با آگر جکم حدیث کے راگ دے تفسیر القرآن بالحدیث اور حدیث کثیرہ موجود دی چی رفعہ اللہ معنی دا دا چی آسمان تا جندے تلے دے بیا با کزی گی بات شو خلطو نو دی کہ قد ماتت ندی ویلی خلط ویلی دی تیر شوی دی نو تیری دل دیتا ہم بوی چی وفات شی او تیرے دل دیتا ہم ہوئی چھے زمانہ تیرہ شی وقت تیر شوئی دری وقت تیر شوئی دری عیسیٰ علیہ السلام دے پیغمبر وقت تیر شوئی اس بات جندے دے راکو زیگی با وہ امتی بطور بکار کری دے رسول اللہ دے امتی بطور دے زمانہ خوئی تیرہ شوئی دا داگر دے پیغمبر دور خو تیر شوئی دے نا خو منگ انکار نکو خو جندے دے وفات شوئی نا دے او دا باقی خو وفات شوئی ہوں چھے نو اللہ لفظ دا سے ذکر کو جامع لفظ کہ احادیث نکم خبر صادقی گی ثابتی گی نداغی دی آیت سر تعرض نرازی دس کلمہ جامعہ ذکر کرلا نکہ حادیث موجود نمی ہمون بدلتا ہم دا خلط مانا برٹو دفع دا مرک کرے وا خلط احادیث موجود دی اور تصریح دا ماتا چھتے نا خلط دے ندا متجددین دی مبتدعین دی منحرفین دی محرفین دی بعض درجی دا کفر تا رسیدلی دی لگا قادیانان او یا حقا قادیانان چی پیغمبر وطا نوی خو مجدد وی آغم کافر دی لا ہو ریان لگا چی آغا پیغمبر اگر دجال ہو دیا وطا مجدد وی اخو دا پیغمبر دعویٰ کرے پیغمبر دعویٰ کرے ان کے بس علیہ سنگا مجدد شی اور سنگا ولی اللہ شی نو دا طول منحرفین دی خو سوگ حد دا کفر تا ارسی اور سوگ دا کفر نخکتا بھی خو ہر گمراہ خو کافر نہیں کنا تو بدا ہر گمراہ نظام ساتے دا اسے خرافات دی چی دی یہ زوتائی کہ قد خلط نہ موت ثابت شو دا یو جماعت دے چی تیر شوی دی اکثر وفات شوی دی ایوب کی جندے دے خدا چی وقت دیر شوی دے زمانہ تیرہ شوی دا دا عمل دورے تیر شوئے دے اس آسمان کی جوندے ناس دے کو عمل پاسمان کی نہ کئی جرا کسی بیا با عمل کئی او آغا عمل با دے شریعت محمد علیہ السلام مطابق کئی او دے خطو نمخ کی عمل کرے دے او سال تبارا ناس سنگا تلے دے اللہ بو تلے دے تلے ننے بو تلے دے باق پنا سوک تلے شی اللہ بو تلے دے نکہ دا اللہ نے انکار کئی خود عیسیٰ علیہ السلام دے جنم میں انکار ہو کر او چا اللہ منی نو اللہ با پہر سید بنی قادر منی او چا اللہ پہر سا قادر دے نو دا تفوس بکی چاہے دا خبر ثابت دا که ثابت ندا که ثابت نئی نو یواز پدی منی بیا سڑے نشی منلے چا اللہ قادر دے اللہ قادر دے خواہ دا کاری کرے دے کنے دے کرے نو حدیث نو ثابت دے جدا کاری کرے دے او سنگا چی رسول اللہ بوتلے او پشب معراج کی سدرۃ المنتہا پوری خدا بیا را وستو مستقل تو ساتلے نو عیسیٰ علیہ السلام ہم بوتلے خوالتے او ساتے یو وقت پو بیا برا کزی کی اور دجال با وجنی اور یہودیان با تباکی کی اور بربادی کی اور اسلامی حکومت میں قائمی کی نو علب قیامت را سی پھر آج جندے تلک امت قد خلط دا یو ڈالا دا چی تیرہ شوی دا نو تیرہ شوی دا مانا کہ جندے بھی خوچ وقت تیر شو او آغا باقی خوب وفات شوی دا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانو یعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم دا أهل كتاب أو دا بني إسرائيل ببارکی سلسلہ بیان جاری دا پدی آیت کے او ددی نبات آیتنوں کے دا تحویل قبلہ باندے دا اہل کتاب و دا اعتراضات و جوابات بیانی گی او دا اعتراضات او سوالات دا زان پویولو دا پارا نو بلکہ دا عناد بلی مبنی ذکر چی دیتا دا علم حاصلو چی دا پیغمبر ہم حق دے رشتنے دے او دا نو قبلہ کعبہ چی مقرر شوی دا ہم صحیح دا او حق دا لیکن سوک چی یو خبر نہ منی نو بہانے کئی نو دی سوالات شروع کر دا اغی سلسلہ پدے آیتنوں کے بیان شوے گا چنانچہ دی آیت شان نزول ببارہ کی دا برا ابن عازب حدیث دے چکانت الیہود قد اعجبہم اذ کان یصلی قبل بیت المقدس و اہل الکتاب فلما ولا جهته الى البيت انكروا ذلك. صحیح بخاری کتاب الایمان باب الصلاة من الایمان پدی باب کی دا روایت دا برا ابن عازب ذکر شوے. جی برا ابن عازب فرمائی جی یہودیان او نور اہل کتاب پدی بنے خوشالو چکلا رسول اللہ او صحابہ او بیت المقدس تا بمخ کو خو چکل بیت اللہ تا مخ اگرزو او کعبہ قبلہ اگرزو لیشوا ندی یہودو اہل کتابو پدی خبرا اعتراض اکو او دائی بد اگنل ان کرو معنی دا بد اگنل اعتراض کو او دائی بد ہوگا. نو دا آیت نازل شو چه سیقول الصفحاء اور پسی آیتنا اہم پدی سلسلہ کی دا برا ابن عازب قول دے کہ قال الصفحاء وهم اليهود ما واللہم قمقلان اوی او برا ابن عازب وائی چا قمقلان و نمراد پدی آیت کی اشارہ دی یہود ہوتا ہوا یعنی یہود اوی چا مسلمانان سشیرا اگر زول دا قول تو برا ابن عازب ہم بخاری کتاب الصلاۃ باب التوجہ الی القبلہ کے ذکر شوے دے او ہاغا مخ کے الفاظ کتاب الایمان کے باب الصلاۃ من الایمان کے ذکر شوے ددی اعتراض دو جواب دو قسم جوابنا اللہ ورکڑی دی مسلمانانو تائب خود لی دی جدید دی پروپیگنڈے جواب ورکی یو جواب حکیمانہ دے اور دویم جواب حاکمانہ دے. حکیمانہ جواب اغیتا وئی چپاغی کی دی یو حکم حکمت بیان شیویوی مصلحت بیان شیویوی عقلی طور سرا دا خلقو دا مطمئن کولو دا پارا حکمت و مصلحت بیان شیویوی یواز حکم نہیں کی داغی وجہ و مصلحت بیان شیوی. نو اولی وجہ او مصلحت بیان کرے دے جدا تحویل قبلہ اشارہ دا تحویل امامت تا چ اس پوری امامت او قیادت او رہنمائی دا انسانیت با بنی اسرائیل کو ذکر چی پیغمبران او کتابنا پدوی کے نازل شویو او خلق با دا دین تعلیم دینا حاصلو او دا دی پا قوم کے بادشاہان حکمرانان هم تیر شوی دی او علماء هم تیر شوی دی او انبیاء هم تیر شوی دی د نور قومونو نه زیات پدی کی انبیاء تیر شوی دی امامت دی دیو مذهبی او دینی قیادت لیکن ددوی دا قبلہ بیت المقدس چس وقت پورے اللہ مسلمانانو دا پارا مقرر کرا او بیائی منسوخ کرا نو دا پدی کی اشارہ دا چ امامت دا بنی اسرائیل نا واغستے شو او دی دا منصب دا امامت نا معزول کرے شو او ددی پزے امت وسط تا امامت منتقل شو اقتدار منتقل شو امامت منتقل شو قیادت منتقل شو اس با امت وسط دا انسانیت رہنمائی کئی دا قیامت پورے بل امت نراز امت وسط عادل امت دا امت محمدی دے یعنی امت مسلمہ یعنی امت مسلمہ دیم حکمت دا بیان کو کہ اللہ پاک پدی بنی امتحان او آزمائش او ابتلا کولا کہ سوک پا ایمان کی پاخ دی او سوک کمزوری دی سوک قوی الایمان دی او سوک ضعیف الایمان دی دا چاپ نبی علیہ السلام ایمان قوی و مضبوط دے او دا چا کمزور ہے نو چکم قوی الایمان نو حقی چ بیت المقدس منسوخ شو او کعبہ قبلہ مقرر شو نو حقی نہ اعتراض کو او نہ شک و شبہ کی مبتلا شو او بلا چونو چرائے دا حکم تسلیم کو چی بس من خود اللہ دا حکم پابند یو چا اللہ او دا اللہ رسول سوئی اغبہ کو دا قوی الایمان دلی پا پیغمبر اعتماد دیر مضبوط ہو او ضعیف الایمان خلقو پا ذرنو کے لکھ تزبزب و مراغلے ہو چ آخر دا مخکنے قبلہ ولی منسوخ شوا چ اول حکم اکو چ بیت المقدس تا مز کوے او بیا حکم اکو چ دا پرید ہے نو اللہ دا خپل احکام بدلی دے سدا پا دا غیب زنو کی ظاہر دا چ دا ضعف ایمان دا وجنا شکوک و شبہات راغلل او شیطان خدا غسی کئی وساوس خردئی نو کراو کوتا معلوم شو او دریم حکمت دا بیان کو چی دا تحویل قبلہ کے اللہ پاک دا خپل پیغمبر آرزو او خواہش پورا کرے دے دا رسول اللہ آرزو داوا خواہش داو کہ زما قبلہ دے کعبہ شی کو اللہ بیت المقدس مقرر کرے انہوں نے اللہ دا حکم نہ خلاف کو رسول اللہ نے شکو کو خپل آرزو داو چہ زما قبلہ کعبہ شی نو خبری ذکر چہ دا کعبی تا فضیلت حاصل دے پا بیت المقدس من یو پا دی وجہ چی دا پا سر زمین پا دی زمکا رنبنے عبادت خانہ دا او بیت المقدس خرست جوڑ شوئے نو دا تقدم زمانی دا ہم یو فضیلت دے دیم خبر دا دا چی بیت المقدس دا بیت اللہ او کعبات اللہ دا پا آسمانونو کی دا بیت المعمور پا محاذات کے دے چہ اوم آسمان کے دا فرشتو قبلہ دا او دا فرشتو عبادت خانہ دا کہ شب معراج کے رسول اللہ پستر گو لی گلے ہو نو دا اغا زینا کا سوک یو پڑے راز زرن کی او اخوا دی خوانی او نیخ کزیگی نپدی کعبہ بپریوز. اللہ پاک دا سے جوڑ کری دی محاذا یو بلتا مخامخ دی. مخامخ دی. دا ہم یو وجہ دا دریم وجہ دا دا چی کعبہ پا اغزے کی جوڑ شوی دا چی کم زید امن دے پا اغزے کی اخکار ہم منا دے ونی پرے کول ہم من دی او خلق کافران دی کا مومنان دی دے زے کے بدمنی نخوری سوا دا باز سنگ دل و خلقنا او دا حیثیت ظاہر دا چی دا مسجد اقصا خونا اگرچہ غم دیر مقدس مقام دا او سلورم وجہ دادا چہ داد نبی علیہ السلام مولد و جائے پیدائش ہو دا رسول اللہ پیدائش کو پا مکہ کی شوے لوئی شوے پا مکہ کی دے متعدد وجوہات ہو چہ داغی کی یوسوں میں در تا بیان کرل ددے پا بنیاد دا نبی علیہ السلام ذاتی رائے ذاتی خواہش دا ہو محبت دے کے ہو آرزو داوا ذاتی آرزو کہ زما قبلہ دی بیت اللہ شی خود چونکہ رسول اللہ پخپل ذاتی خواہش بنے خو عمل نہ کی اور ذاتی خواہش مطابق خبرم نہ کی وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا او ان اتبع الا ما یوحا الیہ. رسول اللہ وہی چیز اتباع دا وحی کوما اتباع دا خپل ذاتی خواہش او دا ذاتی خواہ پس خوزنزم او خبرم نہ کئی دا خپل ذاتی خواہش نہ چی او خبر خواہ ناغ با کئی ناغ خبر با کئی چی اللہ وحی را لے گی دی وجہ نہ خود پیغمبر ہر خبر حجت دا خواہ پا قرآن کریم کے موجود یا کہ موجود نہیں حدیث حجت لے چاہ زان نہ خبر نہ کر نپدے وجہ اگر خپل آرزو بنے عمل نہ کرو خپل خواہش عمل نہ کرو او بیت المقدس تے مخ کرو اللہ مقرر کرے ہو نو اللہ پاک وہی ما دا خپل پیغمبر دا آرزو پورا کول ہم زما حکمت ہو جدے پدی خوشحال دے نو بس دا حکم را لے گم یواز دا وجہ نو آپ خبر زان پو یوائے یواز دا رسول اللہ ارزو پورا کول مقصد نو دا تحویل قبلہ اغتا تما بیان کا مختلف حکم و مصالح ہوں گو یو پا کداؤں گو دا جواب حکیمانہ او جواب حاکمانہ تم اشارہ کرے دا بدی آیتنوں کے کہ دا اللہ حاکم دے او مالک دے او تاسو غلامان او بندگان یے نو دا اللہ دا حکم دا بجائے خود دلیل دے گزان بندگان گنائیں او اللہ حاکم او مالک او بادشاہ منائے نہ کیوں نو چرا بنا کوے چ خواغ سوئی نہ غبا کوے خوا دا حقی مصلحت ستا پا عقل کے راضی نہ ہم بے منی او کہ نہ راضی نہ ہم بے منی ذکر چ غلام ہے بندے دیتا جواب حاکمانہ وئی دو قسم جوابو نہ ورک او حکم لا راغلے نو دا تحویل قبلہ اگر ورپسی راغ ہے خود حکم دا تحویل قبلہ دا راتلونا قبل او دا معترضین و دا اعتراضات و دا شروع کے دونا قبل مسلمانان تے او رسول اللہ او دا امت مرگرو تے جوابات دا مخین او خود جان قریب قمقلان و اعتراضات بکئی نو مخین والا جواب ازدک ہے کہ جواب بداور کرو اور پخپل اب ہم مطمئنوں سے گئے او فضل کې چې تاسو غلطي وسوسه را نه ولای. دا سلسله کلام او بیا یې فرمایل چې اهلي کتابو قمقلانو د اعتراض نه مې یریږي. کا هر قسم نخاو دلیل دی تا پیش کی خودی استاد قبلی تابع ندی او تا ددوی دا قبلی تابع ندی ذکر ددوی قبلہ خو منسوخ شوا نو منسوخ بنی خو عمل روان دی او دی استاد تابع ذکر ندی چی داس لا علم خو ندی نو پروائی مساتا او دی دی یوبن تابع ام ندی نسوارا چی دی اغا دا بیت المقدس مشرقی علاقی تا مقدس وی او یہود دی مغربی علاقی تا مقدس وی دی اخفل دوارو قبلام یواند او کتا دی خواہشاتو پس روان شوی بفرض محال سرد دی نچتا تا علم راغل دی چی دا قبلہ اسو بیت اللہ دا نتبا پزان ظلمو کی دی یہود و نسواراو خواہشات پسی مزر او دی دا اللہ کتاب او ستا پیغمبری دا سی پی جنی لکا چپلار خپل زامن پی جنی خفدی کی یو عدل سرد علم حق پتئی نو لہذا دا قبلی دا تحویل دا حکم حق دے شک مکو شک مکو او بیا او فرمائل چی تحویل قبلہ دا اللہ پتا سبانی اتمام نعمت دے دا پا امت مسلمہ دا اللہ پاک احسان او انعام دے کہ قبلہ بدل کرلا او کعبہ قبلہ مقرر کرا سنگا چی پتا سبانی دا اللہ پاک دا احسان او انعام دے او دا اتمام نعمت دے کہ پتا سکی اللہ خپل رسول را لے گئے ارسال رسول ہم اتمام نعمت دے او تحویل قبلہ ہم اتمام نعمت دے نددی پدی مخالفت نبا دو کا کہے گئے نا او ددی اتمام نعمت شکریہ دادا کہ قبلہ اعلی مقرر کرلا افضل مقرر کرلا او پیغمبر ام اغا درکو کہ اغا سید الانبیاء دے ددی شکریہ دادا کہ ما با یادوئے نزو تاسو یادو زما عبادت و اطاعت با کوئے نزو اجر و ثواب ورکو او زمانہ نعمتونو ناشکری مکوئے نو نعمتونو خو نورم دیر دی خودلتا دا نعمت دے کہ قبلہ در تا کعبہ مقرر کرا ندا اتمام نعمت دے سنگا چی عظیم پیغمبر را لے گل اتمام نعمت نو نعمتونو خو نورم دی خودلتا دا دو نعمتونو اشارہ اکرلا ندلی شکریہ دادا چی زمان عبادت و اطاعت کوئے و نافرمانی مکوئے نو اللہ بتاسو یادئی پا خپل اجر و ثواب سا دی دو رکوگانو کی امدغا دا قبلی دا تحویل سرا متعلقہ خبری دی جداغی تا تما خلاصہ بیان کرا زرد چوائی با قمقلان دخل قنان ان یہودیان چسیشی اگر زول دوی د خپل هغه قبله نه چې وو باغی باندې او آیا الله د پاره دې مشرق او مغرب هدایت کوي الله پاک هغه چاته رهنمایي کوي الله هغه چاته چهره دې وشي په طرف دې غلارې نو نه غلار استادا چې تاسو به کعبه ته مخ کوی د دین ادا معلوم شوا دو خبری دی آیت نا معلومی شوی یو دا چی دا اللہ پا منصوص حکم چی اغا دا مجتہد اجتہادی حکم نہیں بلکہ دا اللہ پاک منصوص حکمی یا دا اللہ دا رسولوی بہاگی اعتراض کول دا صفاحت دے او جہالت دے او حماقت دے او منافی ایمان دے ذکر چی ایمان کا نئی راوڑی خو بلا خبر دا او چی ایمان راوڑی وینو دا ایمان تقاضا دا ندا چی تبا یو خبر دا اللہ و رسول علا منی چستا پا عقل کی راش عقل کی بڑی کل رازی یو کل بنا رازی دا انسان عقل خو لٹولو یو شانتے ندے او حاکمیت عقل تا خو حاصل نہ دے حاکمیت خو خالق دا عقل تا حاصل دے او عقل مستقل نہ دے پا بارا دا معرفت دا حسن او دا قبح کی پا معرفت دا حسن او دا قبیح کی جائز او ناجائز کی مفید او مضر کی فرق یواز عقل نشی کول نو دا دی وجه نا دا مطال دا شرط لگول چا علب دا قرآن و حدیث خبر منم چا زما عقل کے راشی نو عقل نا خود قرآن و حدیث خلاف قرآن و حدیث دا عقل نا خلاف خبر خو نکی او احکام دا شرعیہ مخالف دا عقل نا ندی خو عقل کل پوئی گیا کل نا پوئی نو دا بشرط نا لگا نو دی دا قبلی دا حکم خو منصوص ہو کنا دا رسول اللہ یا دا بلچا ذاتی قول خو نو او یہودیانو پہ اعتراض ہو کنو اللہ و تقمقل ہوئی دا دین تاتا مسئلہ معلوم شوا یواز یہودیانو دا پارا نا دا غیر دا ٹولو خلقو دا پارا مسئلہ معلوم شوا چی سوک مومن نئی خو نبئی اچی مومنی نو پہ منصوص حکم با اعتراض نہ کئی کہ اوئی کو نا قمقل جاہل لوئی بے وقوفان دویم دا معلوم شوا چی دین اسلام آفاقی دین دے دا دیوے خاص علاقی دین نہ دے قل للہ المشرق والمغرب مشرق و مغرب و شمال و جنوب و فوق و تحت عرص تمام جوانب او تمام اقالیم او تمام علاقے دادا اللہ دی حقا پیدا کری دی نو دا اللہ دا دین او احکامم دا تمام دنیا دا پارا دے دا آفاقی دین دے قل للہ المشرق والمغرب نہ مشرقی دے او نہ مغربی دے او نہ شرقی دے او نہ غربی دے نو سدے آفاقی دے عالمی دے ذکر چی دا اللہ دین دے او اللہ خود طول عالم رب دے اللہ خود یواز دا مشرق یا دا مغرب رب نہ دے دا اللہ بادشاہی او حاکمیت شرقی او غربی نہ دے نو دا اللہ تعالی دا دین او احکام شرعیہ شرقی او غربی نہ دی بلکہ آفاقی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ام دارنگی گرزولی یای منگا تاسو یو جماعت عادل وسطن من عادل وَكَذَلِكَ اشارہ ستدہ یعنی کَمَا هَدَيْنَاكُمْ إِلَى قِبْلَةِ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امتا وسطا وکما حدیناکم الى قبلت ابراهیم کذالک جعلناکم امتا وسطا. سنگت تاسو تما ہدایت او رہنمائی ورکرلا قبلی دا ابراہیم تا، ذکر چی کعبہ خود ابراہیم علیہ السلام قبلہ وا جوڑا کری آغا وا کعبہ مکی خطائی دک. نو دارنگی ما تاسو گرزولی ای امت وسط. صحیح بخاری کتاب الاعتصام کی حدیث دے کہ ابو سعید خدری وہی کہ قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکذلک جعلناکم امتا وسطا قال عدلا. کہ رسول اللہ دا آیت الستو کہ وکذلک جعلناکم امتا وسطا، نو تفسیر اور تشریح پطور اوے چ اے عدلا، نو وسطن معنی اکرلا عدلا. دا روایت ترمذی کے عمدے ہما خود بخاری حوالہ ور کرلا بخاری کے عمدے. نو امتن وسطن اے امتن عدلا عادل امت. وسط اصل کی درمیانی سجد ہوئی کہ پمنز کی وی اپ اعتدال کی وی او افراد او تفریط او انتہا پسندی نپاکوی اغی تا اغا قولتا یا اغی عملتا وسط ہوئی. او دا سی قول و عمل او خبر چونکہ غروی بہتر وی، لیکن چی اعتدال غر دے، نو پدی وجہ عربی کی وسط دا غر پا مانا مرز. نو غر امت ترجمام سیدہ خو اصل خو عد لفظی معنی خو عادل، کہ دا امت دا قیام عدل دا پارا جوڑ شوے دے، دا دا حغا نظام با قائمی او حغا نظام منی او پخفلم اغا نظام قائل دی کہ حغا پا اعتدال مبنی دے، او دا غی اعتدال تا وسط وی او دا غی اعتدال تا انصاف وی. او دا تمام کتابونو او دا ٹولو پیغمبرانو دا راتلو مقصد ہم قیام عدل دے، لیقوم الناس بس کہ خلق پہ انصاف بنی ادری گی او انصاف قائم دے. ندا امت مسلمہ عادل امت، اعتدال یو اعتدال فی الاعتقاد دے، سوچ کا خبر ہوتا اعتدال فی الاعتقاد. ندی امت وسط پا اعتقاد کی ہم اعتدال دے، اللہ ورتا خود لے. مثلا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دخل اصل مقام نہ اچتئی ہم نہ اوخت ہم نہ، اعتدال بن قائمی گی، توازن بن عقیدہ ساتھی، درجہ دمرہ نہ اچتئی لکچ عیسایان د عیسیٰ علیہ السلام درجہ اچتا کرلا اوئی ویچ دا خدا اللہ زوئے دے، او یہود اویچ عزیر علیہ السلام دا اللہ زوئے دے، او مشرکین مکہ اوئے چی فرشتے دا اللہ لونا دی. نو مقام نبوت او مقام رسالت مقام الوہیت تا نرسی، کارساز او مختار کل ورتا نوئی، بلکہ رسول ہوئی او رسول ہم دیر لوئے مقام لگی، نہ اچتئی او نہ اخکتک او اخکتکیم نہ، لکہ یہودیان دا سلیمان علیہ السلام پا بارا کی وہی چے دے جادوگر ہو، او سلیمان علیہ السلام پا بارا کی دے یہودیان پا کتابونوں کی دا سے خبری لکلی دی چی دیو عام مومن پا بارا کیم سری پا خلاغ نرازی مگر دا امت وسیدہ دادا چی پیغمبران طول دا گناہ نپاک دی ہر گناہ نپاک دی معصوم دی دا عام و انسانان و پشان ندی انسانان دی خود عام و پشان ندی دا اعتدال پہ اعتق دارنگی صحابہ کرام و درجہ پس دا پیغمبر ندا نو درجائی مقام نہ اچتئی نہ صحابہ تا دا پیغمبر مقام نہ ورکئی پیغمبران معصوم دی او صحابہ تا معصوم نہ ویدا امت وسط لیکن مرتبہ ناخ کا تکیم نہ دا ٹول امت نہ پا ایمان کے ادنا صحابی اچت گنی اعتدال خبر ہے شوق غیر نبی تا دا نبی مقام ورکول دا ہم افراد دے او انتہا پسندی دا او تجاوز عن الحد دے او نبی تا دا الوہیت مقام ورکول ہم انتہا پسندی دا لدی امت دا عقیدہ ندا دارنگی اولیاء کرام دی سواد صحابہ کرام انجکم امت کے اولیاء کرام دی آغی سر محبت تقاضائی ایمان دے داغی کرامت حق دے لیکن اغی نہ مقام الوحیت ترسائی اور نہ مقام دے صحابہ ترسائی دا سپدی انداز غور کوا نتاتا بدا وسطن معنا مخل را لی دارنگی اعتدال فی العبادت عبادت فرض او واجب خو فرض او واجب دی اگئی کی خو کمی او بیشی نرازی خو اکثر دا نفلی عبادت کی افراط و تفریط رازی کہ نفلی عبادات حد نہ زیاد پزان سختی نہ جس وقت پوری اکی او بیائی پرید رسول اللہ دینا منع کرے بعض صحابوں وی خیال ہو چی منگ بٹول اشپا عبادت کو خوب بنکو بلوی چا ہمیشہ بروجی نیسم چاری بکو جا نکو نفلی بلوی چی زبا وعدہ نکوم او ککڑی وی نو دخدو سر بتعلق نساتم ذکر چی بیا با زما عبادت کی کمی راش نو دا صحابہ مخلصینو او دا رائے او دا خبر دی پا اخلاص کرے وا خو رسول اللہ خبر شو نو غصہ ورتا اوپرا او حدیث کے دازی چی دمرا دیر غصہ شو چی مخ مبارک تک سب شو حال دا چھے بظاہر خود دے صحابوں دے نیکے خبر کرے نو کل یوکار سرید نیکی اخکاری اور رسول اللہ پہ غصہ کی او بیا اوئی چھے استاد نفس پتا حق دے استاد خزی پتا حق دے استاد ملمہ پتا حق دے اعتدال کوا او دا زمان طریقہ نہ دا زدش پی مزم کوما و خپل خوبم برابروما ازما بیبیانی دی او داغی حقوقم ادا کوما او روجی نفلی چی دے ہر میاس کے کل ڈیر یونیسم کل کم یونیسم ہمیشہ ننیسم او فرض کو خیر فرض دی او ایوی چی دا زما سنت دے زما دا سنت پا اتباع کی تاسو نبا اللہ راضی کی نو دا اعتدال فی العبادت شو او تفرید دا دے چی بس سوا د فرض و واجب نه هیڅ قسم نفلی عبادت نه کوي، نه نفلی خیرات کوي، نه نفلی روزہ نیسی، نه نفلی مز کوي. دام ډیر کم دی، نہ پکار دا چې ستا په ژوند کې نوافل ہوں گی، ستا په ژوند کې څه صدقات ہوں گی، بلی تعالیٰ تا قریب کی گی. ندا مزنے خبر اشو دمرے مسخت ہوا چا ہمیشہ نش بیا سر ترسول نش. رسول اللہ فرمائی گلد عملی خوچ ہمیشہ ہی ندا غور دے دا اغ عمل نہ چیری خو کل کلئی گرانی خو کل کلئی اور لگوی او آسانی خو ہمیشہ ہی ندا بڈیری. اب کو دیر گرانو کی خمیاشو کی بیائی فرید نہ نتیجے بھائی حساب سر میں ثواب دے دی کمی اور دبل سڑی بزیا چیزیں کہ چاہے لکھ کر دے ہمیشہ ہی کر. دا اعتدال فی العبادات دے گل مثال علی کتابوں کی تا تماسل اشارہ اکرلا دارنگی اعتدال فی الاقتصاد اعتدال فی الاقتصاد معاشی معاملاتوں کے مالی معاملاتوں کے مال گٹل و خرچ کول بجے کی اعتدال بنی جنتے رہے چی دا دنیا کار بالکل پری دی دا دنیا نعمتونا پزان بن گئی اور پزان بنی سختی کئی پزان بنی ظلم کئی نہ خپل نفس تے ڈوڑے ور کئی نہ ابو ور کئی اور زان دے لوگی تند نہ اوچائی او دا اللہ ورکری شوی نعمتونا نہ استعمالے اگرچہ حلالی نو دا رہبانیت دے او دا اسلام کی نشتا رہبانیت نبتدعوها رہبانیت بدت دے خوچی بل طرف تبیا افراتو کی دا خود تفریتو گو نا دا اللہ نعمتونا دے پزان بنے بند کرد نا دا خود رہبانیت او افراتو کی چی بس بندے حرس و ہوا اگرزی او بندے درہم و دینار اگرزی او بس دق دنیا او دنیا نعمتونا تخپل نصب العین اگرزی او بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست چی بابر دنیا کے عیش کوا بیا جون نشتا دا جون اختیار کے دسار و پشان نہ دام تباہی دا و بربادی دا دام اسلام نہ دے دا امت وسط دا کار نہ دے. اگر دنیا بخبل نصب العین او مقصد حیات نہ گرزئی بلکہ ذریعہ حیات و گرزئی نہ کسوک ذریعہ دا جون پریدین ہم صفاحت او جہالت او بیوقوفی دا او کسوک ذریعہ حیات تا مقصد حیات وائی او دا ذریعہ حیات نا مقصد حیات جوڑی نصب العین جوڑی دا جن مقصد گرزئی ناغم دیر بے وقوف دے دنیا کو پاتے کی. او کسوک وہی جزے اور اس کے معلوم مانا جو دھام کا مقل او سو کوئی چی بس دا دنیا اللہ پیدا کرے دا مارا پارا نمدق دنیا گٹم آو خرچ کوم آو روا نا روا دی گا روا دی گا نا روا دی خو بس کوم بے ندا خو حیوان شو او پیدا شو بے خو تا عبادت لئی نلہذا حرص دا دنیا مکوا خو ترکی دنیا ہم مکوا حرصی دنیا ہم سنت تا انبیاء ندے اور ترکی دنیا ہم سنت انبیاء نہ دے بڑی منس کی جون تے روا کڈیر ورکی نے شکریہ ادا کا کہ لگ ورکی نے صبر ہو نہ دے پرے خودو تعلیم دے اور نہ دے حرص تعلیم حارث الدنیا ہم ناکارا سڑے دے اور تارک الدنیا ہم ناکارا دے اور پری منس کی جون تے رہی دا امت وسط دا الاقتصاد فی الاعتدال الاعتدال فی الاقتصاد دارنگی دا شریعت چی سمرا احکام و یو یو حکم دلتا بحث خو نشی کی دے دا خطا تا یو لائن میں او خودو چی پدی لائن سوچ کوا او دا شریعت ار یو حکم پدی تلا او تلا چی تا تا مادہ بیان کرا چی اعتدال دے اقتصاد دا افراد و تفرید نشتا نو دا شریعت ار یو حکم کی اعتدال دے عقیدہ ہم دے اعتدال دا عمل ہم دے اعتدال دے عبادت ہم دے اعتدال دے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا نو کذالک نا معلوم شوا کہ تحویل دا قبلی اشارہ دا تحویل امامت تا اس امامت امت وسط تا منتقل شو دادکم زینا معلوم شوا چی امامت منتقل شو دا تو ورپسی گورک نا لِتَكُونُو امت وسط میں ولی اگرزولے کہ شے گواہان پا خلقو شی پیغمبر گواب پتاسو بنی گواہ دا توحید پیغمبر بس تاسو تا توحید بیانائی او تاسو با خلقو تا توحید بیانوائی پیغمبر بتاسو تا حق بیانائی پا خپل قول او عمل سرا او تاسو با نور خلقو تا حق بیان وای پخپل قول و عمل سر شہادت حق فریضہ امت مسلمہ دے شہادت حق قولن و عملن فریضہ امت مسلمہ دے دا خود دنیا کی شہادت حق دے پا دنیا کی پا جبا اور پا عمل دوارو با توحید بیانی حق با بیانی او دریم شہادت اخروی دے دا خو شہادت قولی او شہادت عملی پا دنیا کے دا دو قسم شو قولی و عملی دریم شہادت اخروی دے چہ حدیث صحیح کے راضی صحیح حدیث کے راضی چہ اللہ پاک با نوح علیہ السلام تا تپوس ہوکی او امت بے اولاری چه تا دیتا زما پیغام رسولے ہو نو حقب ہوئی چه ما رسولے ہو امت نبا تپوسو کی چه دا دے ٹک وئی تا سے پوئی کڑی وئی پیغام رسولے ہو اغیب انکارو کی چه ما جاءنا من نذیر منگ تا سو خبر ان کے نور آگل ہے منگ خوچا خبر کڑی نہیں چه اللہ یو دے و قیامت مشتے پس تا مرگا جوند مشتے دے نا منگ چا خبر کڑی نہیں صفا انکار بہو گئے نو اللہ با نوح علیہ السلام تا ہوئی چھ اس خطاوی تا دعویٰ اکرا چھ ما دی پوئی کری دی یا غیستا دا دعویٰ نے انکار ہو کھو چھ منچا پوئی کری نیو نو گواہ پکار دے مستا سو گواشتے نو نوح علیہ السلام با ہوئی چھ زما گواہان امت دا محمد علیہ السلام نو امت دا محمد علیہ السلام با اولادی اللہ با دیتا پوزو نو آغی با گواہی ور کی چی منگا شہادت ورکو چی نوح علیہ السلام دا اللہ پیغام رسولے ہو او دا امت چی انکار کئی نو دا دی اسے پا غلط انکار کئی مدعی پا حق گواہان پیدا شو دا صرف اہل محشر تے خی کنی اللہ پا خبر اللہ رسولہ عالم دے اگا میدان کی اجتماعگا کی خلق پویئی چی دا سڑے مجرم دے دا خلق مجرم دے او دا مدعی دا دعویٰ صحیح دا نو فیصلہ بوش نو دا شہادت اخروی او نبی علیہ السلام بہم قیامت کی اولاری اغب بیا گواہی ورکی جزا گواہی ورکو ما چیزا ما دا امت عادل دے ندی دا گواہی رشتے نیزا دی چیزا نوح علیہ السلام پا بارکے گواہی ورکرا دا رشتے نے گواہی دا رشتے نے خلق دا عادل نو رسول اللہ با ہم قیامت کی گواہی ورکئی دا خپل امت دا شہادت دا عدالت دا پارا او د دې گواہی به عمر کوي چې ما پیغام رسول او دی دې ما ټول پوی کړی او دنیا کې هم رسول الله دی ته خپل قول او عمل باندې دین بیان کړی دی دا دین بیانول خبرول دا گواہی ورکول دی او تاسو امت مسلمه به اوس د پیغمبر کار کوئ ځکه چې پیغمبري ختمه ده پیغمبران نه یو امتیان یې خو کار به د پیغمبر کوئ چې شهادت حق دی نو دا اوسه پوری بیت المقدس ولی قبلہ مقرر کرے وا نوائی چی نو گرزولے منگا حقا قبلہ چی وی تو پاقی قبلہ بندی مگر دی دا پارا لنعلما من یتبع الرسول چی معلوم کو منگا اغا سوک چی تابیداری کئی دا پیغمبر دا اغا چانا چی را گرزی پا پندو خپلو باندی یعنی جدا قیدہ دادا چی دی علم سلہ چی من راشی نمانا تمیز راضی لنعلم لنميز من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه یعنی ممن لا يتبع الرسول کہ پشاگردی خطابداری نہ کہی جائے لنعلم لنميز کہ جدا کو حق کسان چ تابع دید رسول دا اغا چانا چ اغا راگردی پپندو اور راگردی پشا اور تابداری نہ کہی نا تمیز بالا کی گی چدا سے حکم راؤلے گم چدی پر سمجھ کے نہ رہی اور دا سے حکم راؤلے گم چدی طبیعت نہ خلاف ہی نہ وقت کی بپت الگی کہ سوک رشتے نے مومن دے اور سوک کمزور ہے مومن تشریح میں تمخ کے اوکرا دا اللہ پہ علم کی خرص موجود دی دمخ کے نا خلق و تخکارا کول غرض دے کہ خلقم پوئی شی چی دا کرا دے او دا کوٹا دے نو کرا او کوٹا علا معلومی گی چی دا سی احکام راولی گی چی کل دا سڑی پا سمجھ کے نرازی دا غی مصلحت نرازی چی آخر دے کسا حکمتو چی ماتا وی چوز دے خواہ مخکوا نو دے وجہ نفت بو لگی چی کرا سوک دے او کوٹا سوک لنعلما لنمیزا ذکر چی ورپسی من من دے لفظ من راغلے دے قواعد و مطابق دا آیتونو ترجمے کوا تشریح کوا دا اللتی کنت علیہانا بیت المقدس مراد دے چت پکم قبلہ بنی وی اس پوری اگا ما مقرر کریو حال دا دے چی دے بیت المقدس تا دے مخ قول و ذکر دے قرآن پا آیتونو کی پا یوز ہے کہ ام ندے راغل او اللہ نسبت کئی زانتا چی دا قبلہ بیت المقدس خو ما مقرر کری ہو اب قرآن کی نشتا قرآن کی دے بیت المقدس نا در آگر زدو ذکر خوشتا چی دا قبلہ پریدا ہو سو خدا ذکر نشتا پا قرآن کی چی بیت المقدس تا پا مازے کی مخ قوا او اللہ وہی چی دا خدا ما مقرر کرے نہ دا رسول اللہ مقرر کرے وا پا حدیث بنی مقرر شوے وا پا وحی غیر مطلو او پا وحی خفی سرا مقرر شوے وا او دا رسول اللہ قول دا اللہ قول ذکر چو ما ینتق عن الہوا نو دینا معلوم شوا چی حدیث رسول حجت دے ذکر کہ حدیث بنے دا قبلہ مقرر شوے وا والا نسبت جان تک جدا ما مقرر کرے وا او حال دار سے مقرر کرے خو رسول اللہ وا قرآن کی غایت نشتا خود رسول اللہ مقرر کول او قبلہ مقرر ول اللہ مقرر ول نو سمودی پوری حق مقرر کرے و ان کانت ان مخفف دا مسقل نہ دے او بے شکا شان دا دے و ان مخفف دے دا مسقل نہ پا اصل کی و ان نہ ہو ضمیر شان پہ کی مقدر دے او بے شک شان دا دے بے شک خبر ادا دا چھ ودا قبلہ یعنی بدل دل دا قبلی گران مگر ندی گران پا اغی خلقو چا اللہ والا توفیق ورکنی بھی دلتا ہدایت نا توفیق مراد دے ہدایت خاص مراد دے کنی ہدایت عام خوئی ہر چالا ورکنی خود معترضین چ اعتراض کی یاغیتم ہدایت عام ورکڑے دے نے پوئی کڑی دی مگر پا آغی خلقو چے توفیق ورکڑی بھی اللہ نو پا آغی بگرانا نی آغی بوئی چے زما پا عقل کے راضی کے نرازی خود زما پیغمبر ویلی او چے کم کچا ایمان والی نو اغبا وئی چے دا ولی بدل پدی کی اختلاف دے او دو نقطہ نظر دی کہ دے ہجرت نمخ کی پا دور مکی کے قبلہ بیت المقدس وا او کا بیت اللہ وا دیار لسکالا چی مکہ کی ترشوی نو بعض حضرات فرمائی کہ دور مکی کے پا مکہ کے قبلہ کعبہ وا او چلتا ہو ڈیر پا آزادے سرا پا جمع سرا مزرم چا نشو کولے و ہر زیبا چی مزکاو نو قبلہ کعبہ وا مدینے منوری تا چی رسول اللہ ہجرت اکو نو بیا بیت المقدس قبلہ مقرر شو او کعبہ منسوخ شو پا بیت المقدس سرا دیکھ چی بیت المقدس مقرر شو نو کعبہ منسوخ شو کنا بیا دیار لس میاشتی یا سوار لس میاشتی پس نوے حکم راغے کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام مخراو گرزوا مسجد حرام تھا نو بیت المقدس منسوخ شو پا بیت اللہ بندی نو دا قبلی پا بارا کی نسخ غزل راغل ہے دے نسخ القابتی بی بیت المقدس او نسخ بیت المقدسی بالکعبہ نسخ غزل راغل ہے یو نقطہ نظر دا بازی محدثینو او دا علماؤو دا بازی روایاتو پا بنیاد دا دے خود صحیح دانت سوچ کوا خبری تا صحیح دانت صحیح قول اغد ہے جکم ابن عباس رضی اللہ عنہما نا مروی دے او محققین و محدثینو کہ پاغی کے حافظ ابن حجر ہم شامل دے دیلہ ترجیح ورکڑے دا اموگے ورکو کہ دور مکی کی دے ابتدانا اللہ پاک دے مسلمانانو دا پارا او دے رسول اللہ دا پارا قبلہ بیت المقدس مقرر کرے وا مکہ کی ہم بیزم ازونا خوب شب معراج کی فرض شویو دے ہجرت نا یونیم کال مخ کی کم و بیشو لیکن مطلقی مزونا ابتدا نا جاری ہو خو قبلہ بیت المقدس ہوا خو رسول اللہ با پا مکہ کی چی مز کہو او صحابہ ام پو اکڑیو چا غیبا مز کہو ندکابی پا جوانب اربعاو کی اغا جانب تبع مخ کو چی مخ تبع بیت المقدس ہم راتو جہت تک بیت المقدس ہم راتو جانب دے بیت المقدس نو نیت کی نیت بے دے بیت المقدس ہو خو کعبہ با مخ لرات لخ او دا کعبی پا خواکی بے موسکو پا مکہ کی کو حالتا خدا کی دیشو نو خلق تا دا پتا نو لگی دلی چی قبلہ بیت المقدس دے کعبہ ندا لیکن چی کعبہ با مخی لرات لا خونیت بدے بیت المقدس اللہ مقرر کرے بیت المقدس اور اللہ پا خپلو کارونو خپوئی گی دیکھی مصلحت ہو. او سا خوبے پا بیت المقدس کی ام دیچ دا قبلہ دا گنو انبیاء پاتے شوے دا پا شام کے شام و فلسطین کے غیر پیغمبران تیر شوی دا بیت المقدس ام فضیلت خود دیر زیاد او کعبے دا نرس کہ حجرت کل او کو نبیا خوب مدینہ منورہ کی کعبہ دا جنوب پا طرف دا او بیت المقدس دا مدینہ نا دا شمال پا طرف دا بالکل مقابل دی دیو بل غلط ہو نہ شو کہہ دے چھ دوار ہوتا مخو بیت المقدس تا مخو کو نہ بیت اللہ جانب شاہ ترا نو خلق تا پتہ او لگے دا کہ قبلہ خو پا اصل کی کعبہ نوا و مکہ کی ام نوا دا خو بیت المقدس ہو نو بیت المقدس پا کعبہ بانی منسوخ شوے نہ دے بیت المقدس تا مخ کی نہ قبلہ وا او بیا چې کله حکم راغی چې فولی وجهک شطر المسجد الحرام نو بیت المقدس منسوخ شو کعبه قبله مقرر شو او تا قیامت پورې هم دا قبله نو د قبلې په باره کې نسخ د حکم صرف یو ځل راغلی دی چې هغه نسخ بیت المقدس بالکعبه او نسخ الکعبه به بیت المقدس نه دی راغلی. داد ابن عباس قول دے او حافظ وغیرہ حضراتو دیل ترجیح ورکڑے دا امون پہ تحقیق کرے دے راجہ ہم دا غز دے. او ندے اللہ چزائی کی ایمان ستاسو اللہ پا خلقو میں پا خپل خلقو باندی پا انسانانو باندی لرؤوف شفقت کو ان کے دے اور رحیم مہربانہ دے. یو دے رافتن یو دے رحمتن اصل مفہوم یو دے خرافت اعلاوی در رحمتنا رافت وئی دیر زیاد محبت اور دیر زیاد رحمت قول اور رحمت عام دے نو اللہ پخبل بندیگانو دیر شفقت کو ان کے دے اور دیر رحم کو ان کے دے. نو دی وجنا دا حغا دا مومنانو ایمان نزائی کئی اللہ رؤوف اور رحیم دے ایمان نزائی کئی. دی کی سطح اشارہ دا بخاری کتاب الایمان باب الصلاۃ من الایمان کی دا برا ابن عازب روایت دے جداغی روایت یوی حصے حوالہ محکم ورکڑی و دا سیقول الصفحاء پشان نزول کے اگر روایت دا دے دا برا ابن عازب کہ انہو مات علی القبلۃ قبل ان تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فانزل الله وما كان الله ليضيع ايمانكم. شان نزول بخاری کی بیان کہ برائے ابن عازب وائی کہ پا مخکنے قبلہ باندی یعنی بیت المقدس چکل قبلہ وا پا حغا دور کی دا بدل دونا مخ کی باز سریم رشوی ہو او بازی قتل شویو نمون نپویدو چی دی بارا کسا اوئیو چی آیا دی اغا مزونا چی بیت المقدس تکڑی دی اغا زائی شوی دی او کہا قبول شوی دی. نو اللہ آیت نازل کو چی ستاسو اغا مزونا زائی شوی ندی قبول شوی دی. شبہ دا پیدا شوا دا صحابوں پا ذہن کے دا تحویل قبلہ نباز کہ بیت المقدس کہ اللہ منسوخ کو خزکا منسوخ کو چددی فضیلت کم دے نو چددی فضیلت کم دے نو دے بیت المقدس تا ادا شدہ مزنو اجر بہم کمی دا مزن ازائی شو لیکن چھ اجر بالکل باطل خو نہ شو خو اجر کم شو نو اللہ اوی چھ اجر نہ کمی گی دا تحویل قبلہ نہ بعد دا کعبے پہ جانب چھ کم مزونہ کوئے او دا آغی چھ سمرا اجر ورکوما اقمرا اجر بدا اغی مزونہ ہم ملاوی گی اغی مسلمانانو تا چھ چا مزونہ بیت المقدس تکڑی دی او بیا مری شوی دی ذکر چھ اجر خو اصل کی تابع دا بیت اللہ یا دا بیت المقدس نہ دے دا اجر تعلق یو جانب و یو جہت سر نہ دے دا اجر تعلق خود اتباع دا امر سر دے چھ سوک دا اللہ دا حکم تابعی نو اجر ور کئی او چھ دا اللہ دا حکم خلاف کئی نو اجر نہ ور کئی نو مخ کی دا اللہ امر داو چھ بیت المقدس تا مز کوئے نو دا حقی اجر پورا ور کئی اس حکم و شو چھ بیت اللہ تا کوئے نو اس مددی پورا اجر ور کئی اجر خو پا کعبہ و بیت المقدس پوری منحصر نہ دے اجر خود اللہ تعالی دا حکم پا تعمیل کے دے دستاسو مزونا ندی زائے ندا آغا جندو زائی دی او ندا آغی مرو زائی چی کم پا آغا وقت کی مرد تحویل قبلہ نمخ دی اس دا چی دی آیت کی خو ایمان دے اور حدیث کی راغ دل چی مزونا ندا آغی وجہ دادا چی ہر عمل جز دا ایمان دے ہر عمل سانگا دا شجرہ ایمان دا او مزہم یو جز دے دا اجزائی مکملو دا ایمان نا ایو فرع دا دا فروع دا ایمان نا او ایمان کامل مرکب دے بسیط ندے ہاں اصل ایمان چی حغسرے دا دوزخ کی دا میشہ پاتے کی دونا بچ گئی ایمان منجی عن الخلود فی النار چی دا جہنم کے ہمیشہ پاتے کی دونا چکم ایمان سرے بچ گئی اغا ایمان دا تصدیق و دا اقرار نم دے عمل کئی او کہ نہ کئی لیکن ہغا ایمان چی ہغا منجی عن الدخول فی النار دے چی با دوزخ کی دا داخلی دونا بچ گئی یواز دا ہمیشہ پاتے کی دونہ نہ بچ گئی بلکہ دا داخلی دونہ بچ گئی چہغا معیاری ایمان دے آئیڈیل ایمان دے کامل ایمان دے اور نہ بچ گئی ان کے ایمان دے آغا ایمان مرکب دے دے تصدیق و اقرار او عمل درے وارونا نو عمل ہم دا جز مکمل دا ایمان دے نو اطلاق دا کل پا جز بنی اشو ذکر دا کل دے مرات نا جز دے ذکر دا ایمان دے مرات نا جز دا ایمان دے جز دا ایمان ورتوے او کا فرع دا ایمان ورتوے تعبیرات یو دی عام جمہور و تا فرع دا ایمان وی او امام بخاری و تا جز دا ایمان وی خود جز دا قسم بھی یو جز مقوم یو جز مکمل دا جز مکمل پا انتفا سرا انتفا دا اصل شی نرازی او دا جز مقوم پا انتفا سرا انتفا دا اصل شی رازی نو پا انتفا دا عمل سرا انتفا دا ایمان نرازی خو پا انتفا دا عمل سرا انتفا دا کمال دا ایمان رازی مانا دا دا چی دا کامل ایمان آن یو فرع مزم دے نو ذکر دا ایمان دے مراتنا فرع دا ایمان دے یعنی ما کان اللہ لیدویع صلاتکم ایمانکم نسا مراد دے صلات او دا صحابہ پا ذہن کی دا شبہ ولی راغلی وا نو ماتا تا دا غی وضاحتو کچھ شبہ وجہ سوا وجہ دا شبہ میں بیان کرا کی دا غی خیال داو چھ بیت المقدس چھ دے دا خو مفضول دے افضل خو کعبہ دا ذکر خواگا مقرر شو نو چھ سو گو دا غیر افضل قبلی تا مسکری وی نو آغا مزبا قبلی کی خو اجر با کمی نو دا اجر دا کمی ہم زائی کی دل دی نو اللہ اوی چی اجر نہ کمی قد نرا تقلب وجہ کا بے شک وینو منگا را گرزیدل یا اوڑی دل اور آگر زیدل دا مخ مبارک دا مخ ستا آسمان کی، یعنی فی السمائی الى السمائی آسمان تا انتظار اکاو چی جبریل بکر بل نرازی چی ماتا اووی چی قبلہ بدل شو، دا مخ آسمان تا را اوڑی دل کنایا دا انتظار نا دا ذکر چی وحی خود آسمان نا رات لکن. نو پس اس ستا خواہش پورا کوم، پس گرزو مونگا تا اغی قبلی تا چی تی خوخی. نو پا دویم کال دے حجرت کے دے شعبان پا میاش کے دا حکم را گئے، او دا حکم چی رات نو احادیثو نمعلومی کی چی رسول اللہ دا بنو سلمہ قبیلی پا مسجد کی ماسپخین مزکو، او دا بنو سلمہ قبیلی محلہ و مسجد دا مسجد نبوی نا لرے دے، خو نبی علیہ السلام دلتا پا دورا بن اتلے او سکار لتلے، نو وقت نمازر آگئے تو داغی پا جماعت کی بمزکی نو رسول اللہ بچہ حرزے اون امامتی خوا نبی علیہ السلام ورکولا او مز دا ماس پخینو دو رکات اکڑیو او دا پاتیو چی دی منز کی دا مانزا پا دوران کی حکم را گئے چی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اس اگر زوا مخ اخبل جانب دا مسجد حرام تا. شطر مانا تلقاء المسجد الحرام جانب المسجد الحرام، شطر دلدہ دے تلقاؤن اور دے جانبن بمانا دے، کنی دے شطر مانا نصف نمرازی خودل تے نصف مانا ندا جانب بمانا دے. نو رسول اللہ دا مازا پا دوران کی دے شمال نا جنوب تا مخوارا و ذکر چی قبلہ دا بیت اللہ او کعبہ جنوب تا، او مختدیان چی او اغیم صفونا بدل کلو برابر کلو مخونے وارو، اپنی کے بڈیر قدموں نے ماغستی شوی ہو خدا جائز دے اصلاح دے صلات دا پارا پاغا وقت جائز. او ہر زی چی یہی نگرزوے مخونا جانب دا مسجد حرام تا، و بے شک اغا کسان چی ورکڑ شوی دا آغی تا کتاب پوئی کی چدا حکم حق دے دے جانب دا رب دے دینا و ندے اللہ بے خبر دا آغا کارنونا چی دیئے کئی، او کور کی تا آغی کسانو تا چی ورکڑ شوی دا آغی تا کتاب ہر بکل آیت ہر نخا، یعنی ہر یو دلیل، یعنی دیر دلیل دلائل ہر قسم نخا، نو جی تابیبا نہیں استاد قبلے لیکن چی زدیان دی، او نئی تو تابید قبلی دے بھی ذکر چاہا منسوخ شوی دا، او ندی باز دینا تابید قبلی دا بازو یہودیان و قبلہ بیل دا اور نسوارہ و بیل دا، او کتا تابیداری اوکی دا دی دا خواہشات و پس داغی نا چراغل جتا تا دے علم راغل جتا تا من العلم سحصد علم، او یا من بیانیہ دے پس دا غینا چی راغلے دے تا تا علم پا قبلہ باندی، ذکر چی حکم را لے گلے دے چی بیت المقدس تا اس مخ مکوا، او تا بیا مخو کو بیت المقدس تا دے یہودیانو دے اعتراض دا وجہ نا چی دی خوش آل شی نتبہ دے ظالمانو نشی انکا ازل من الظالمین. حقا کسان چی ورکڑے دے منگ دی تا کتاب پی جنی دا پی دا پیغمبر سنگا چی پی جنی اخبر زامن، او بے شک یو ڈلا دینا البتہ پٹئی حق او دی پوئی کی چاہ الحق من ربک، حق خبرہ دے جانب دا رب ستانا دا، دلتا اشارہ پا حق کی دے قبلی تا دا، ہر یو حق دا رب دے جانب نہیں خود دلتا خسیاقی کلام دے قبلی بارا کے دے، دا حق خبرہ چی تا تا اوشوا چی قبلہ کعبہ دا دا دا رب دے جانب ندا، پس ہرگز مجھوڑے گا تا دے شک کون کون. او بیائی اوی چی دا قبلہ خو دے دا پارا مقرر کی گی چی دا دا اتحاد امت او دا وحدت امت یو نشان دے یو نخر، چی دا ٹولی دنیا مسلمانان ہر دے چیوی چی یوی قبلی تا مخ گئی ندا بد آگی دا اتحاد نہ خی ورنہ پا حقیقت کے خو معبود اللہ دے او آغا خو یو خاص دے کے نا آخو پا عرش بنی مستوی وَلِكُلِّمْ وِجْهَتٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ او دا ہر یو قوم دا پارا او دا ہر یو امت دا پارا یو جانب دے کہ آغا مخ کون کے دے آگے جانب تا بس تاسو یو بل نہ مخ کی گئے نیکو کارونو تا ہر زی چیئے نراب ولی تاسو اللہ ٹول اللہ پارس قادر بے شک اللہ پارس قادر عبداللہ ابن عباس وئی چیدی ولی کل وجہتن کی اشارہ دا اہل ادیان تا ادیان مختلف ہوتا مذاہب مختلف ہوتا او دا قبلہ کنایہ دا مذہب او دا دین نہ دا ذکر چی دا ہر مذہب کی سا قبلہ خوی سا جانی بھی چلتا دی عبادت کئی او مراسم عبودیت ادا کئی ندا قبلہ کنایہ دا دا مذہب نہ دا ہر قبیلی یو دین دے دا ہر قبیلی یو مذہب دے خطا سو پکی دے نیکو تابیداری کوئے او نیکی ام پا دق اسلام کے دا او دے اسلام حکم استاد ہے چی مخبا کعبی تا کوئے لکل قبیلت قبلت یردونہا ولکل وجہت معنا دا لکل قبیلت وفرقت قبلت یردونہا تفسیر ابن کثیر او دا ہر زینہ چی وطلی تو پا سفر کی نو اگر زوا مخ اخبل جانب دا مسجد حرام تا دانا کی پکلی کی اسے گی نو کعبی تا با مخ کا یا پا سفر کی ضروری نہ دے نا کد سفر کی دا کم زینا چی اوزے او ہر زی کی چی اسے گی پا سفر اوزے او مانزا و اخراغ ہے نو کعبی تا با مخ پدی کی دا مسافر اور دا مقیم فرق نشتا ہاں چی قبلہ رکشی نبیا چی غالب گمان کم طرف تراغ آخوا با مز گئی آغا خطا تمامخ کی بیانو کو خوچ رکشی بھی نئی نو پدی کی دا مقیم اور دا مسافر فرق نشتا با بعضی احکامو کی دا مسافر اور دا مقیم فرق دے چی مسافر تا اللہ تعالیٰ درکاتا مز جائز کرے دے مقیم با پورا سلور کئی او مسافر تا روجہ ماتول بیا قضا راول جائز کری دی او مقیم دا پار ندی جائز کری و بعضی احکامو کی دا مقیم دا مسافر فرق دے خود قبلی پا مسئلہ کی دا مسافر مقیم فرق نشت نو ومن حیث و خرجتا فی السفر دا کم زینہ چی وطلے پا سفر کی نمخ بگر زائی او بے شک دا حکم حق دے دا جانب دا رب ستانا او نہ دے اللہ غافل دا اغا کارنو نہ چتا سوئے کوئے او بیادت توئے ما چو من حیث و خرج خرج تفولی وجہ کا شطر المسجد الحرام و حیث و ما کنتو دا مخ کی خو رسول اللہ تا خطاب دا چتا واہم با وہم ہو کی چی دا حکم دا رسول اللہ پوری خاص دے او منگ دا پارا با دا حکم نہیں کمونگا کعبی تا مخ کوئے کن رکو روا بھئی کہ دیشی چی دا وہم راشی کنا نو دا غی وہم ازالہ ام کئی چی وحیث و ما کن ہر زیر چی اے مسلمانانو نو مخونا اگرزوئے جانب دا مسجد حرام تا دا پارا دی چی نوی خلق دا پارا پتاسو بنی حجت او دلیلو بیا بدر بنی حجت قائمی چخا بیت المقدس دی پری خودو بیت اللہ دی قبلہ و گرزولا او اس بیا بیت اللہ تا مخ کئی مخ نہ کئی او بیت المقدس تا کئی یا بل جانب تا کئی بیا با اعتراض کئی نو اغا اعتراض بداغی بیا پا زی آئی اگر اعتراض میں صحیح نو خلق و دپارا پزان بنے حجت مگر زوائے اس اوم پر دقا قبلہ قائم پاتش ہے الا الذین ظلموا منہم سوا دا آغی کسانونا چے ظلم کرے دے منہم ددینا نو آغی با اعتراض بیان جاری ساتھی ہے واغا بدا اعتراض کئی چے کعبہ خود بت پرست و قبلہ دا او دد بت پرست و قبلہ اگر زولا مقرر کر زان دا پر نو داغی خود جوابونا تایی ذکری دی نو بیا لکم قمقلان و اعتراض جواب ورکریشی نو بیا غا اعتراض منی خو بیا پروا مساد بیا و تا توجه مورک بس می یریگی دینا و یریگی زمانا ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تحتدو او گرزولی دا منگا سوچ کوا او گرزولی دا منگا دا کعبہ قبلہ وجعلنا الکعبۃ قبلۃ یا ولیتکم الی شطر المسجد الحرام کعبہ مونگ تاسو دا پارا قبلہ اگرزولا او تاسو مارا اگرزولا ای جانب دا مسجد حرام تا ولی لی اتم چی پورا کم خپل نعمت پتاسو او دی دا پارا چی تاسو ہدایت بیا مومیں